Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nic straconego. To jest powtórka programu. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Łączymy się z panem wiceministrem obrony narodowej Pawłem Zalewskim, który jest w Wiedniu na posiedzeniu Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE, czyli Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. W pierwszej rozmowie po odejściu pana ministra z Polski 2050. Witam pana. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu. Panie ministrze, powód ich odejścia jest jeden, nienawiść do Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Tak powiedział wczoraj o rozłamowcach, jak jesteście nazywani przez tych, którzy zostali w Polsce 2050. Szymon Hołownia, założyciel waszej partii. Czy pan kieruje się nienawiścią w polityce? Nie, nigdy. Ja też nie kieruję się nienawiścią w życiu publicznym. I prywatnym. To jest straszne uczucie, zniewalające tego, kto nienawidzi. I ja bardzo wcześnie się nauczyłem nie podlegać takim emocjom. To dlaczego pan opuścił tę partię? A, panie redaktor, ja o tym mówiłem wcześniej. To już teraz myślę, że raczej powinienem mówić o tym, co do przodu i co będzie. Wielokrotnie wskazywałem, no może powiem na jedną rzecz. Ja uznałem, że skoro partia Polska 2050, klub Polska 2050, że skoro nie jesteśmy w stanie realizować naszych obietnic z 2023 roku, mimo moich prób wielu moich koleżanek i kolegów, to najwyższy czas wyciągnąć z tego konsekwencje, dlatego że po pierwsze, wiarygodność w polityce jest najważniejsza, a po drugie, ten plan polityczny, o którym ja zawsze mówiłem i chyba o pani redaktor też, że chodzi o to, aby budować w Polsce silne centrum. Takim zalążkiem była trzecia droga w 2023 roku, do której przyłożyłem swój udział i to myślę, że dosyć istotny. A więc uważam, że to, co dzisiaj jest ważne, to skoncentrowanie się, jeżeli chodzi o taką politykę krajową, a nie ministerialną czy rządową, że chodzi tutaj o skoncentrowanie się na budowie silnego centrum, na szukaniu tych, którzy są wiarygodni, którzy są partnerami. Ale Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz nie buduje silnego centrum? Ja już nie chcę komentować. No dobrze, ale nikogo, w takim razie musi pan na jedną jeszcze kwestię odpowiedzieć, bo wczoraj Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która została liderką Polski 2050, powiedziała, że ci, którzy odeszli, nie mają rekomendacji Polski 2050 na stanowiska ministrów i wiceministrów. Czy pan opuści stanowisko wiceszefa MON-u? No to jest zrozumiałe, że skoro opuszczam klub i partię, to rezygnuję także z rekomendacji. No to chyba jest logiczne. Pani Pełczyńska-Nałęcz nie powiedziała niczego dziwnego i nowego. No ale to przestaje pan być wiceministrem? Dlaczego? To z czyjej rekomendacji pan będzie wiceministrem? A ja myślę, że rekomendacją są kwalifikacje i tak chyba powinno być. Natomiast jestem bardzo wdzięczny panu premierowi Kosiniakowi-Kamyszowi za wczorajszą wypowiedź, który w tej sprawie, jak rozumiem, nie pozostawił żadnej wątpliwości. I ja muszę powiedzieć, że bardzo sobie cenię współpracę z nim, bo jest bardzo wymagającym, mądrym, dobrym szefem, który doskonale rozumie problemy obronności. Zatem wszelkie pytania w tej sprawie proszę kierować już nawet nie do pani Pełczyńskiej-Nałęcz, z którą wiąże mnie to, że jesteśmy razem w rządzie i w koalicji rządowej i bardzo bym chciał, aby nasza współpraca układała się dobrze. Tak jak w kwestiach rządowych, chcę to podkreślić jednoznacznie, w kwestiach rządowych układała się nawet bardzo dobrze. Zatem proszę pytać tutaj już mojego szefa, pana premiera Kosiniaka-Kamysza. Oczywiście podstawowa decyzja należy do mojego szefa, którym jest premier Donald Tusk. Także ja się poddam ich ich decyzją. Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział wczoraj, że pana kompetencje są nie do zastąpienia w Ministerstwie Obrony i że nie wyobraża sobie, żeby pan odszedł z resortu. Porozmawiajmy o kwestiach bezpieczeństwa. Kraje Unii Europejskiej zgodziły się na program SAFE. Możemy na przełomie marca i kwietnia otrzymać 15% z 180 miliardów złotych. Czy jest zgoda prezydenta na ten plan? Czy prezydent podpisze ustawę o programie SAFE, czyli dozbrojenia polskiej armii? Od kilku dni trwają rozmowy generałów z ośrodkiem prezydenckim, pani ministry pełnomocniczki Czarneckiej, Sobkowiak-Czarneckiej. Czy pan ma jakieś informacje, z których by wynikało, że zostanie podpisany ten program? Nie mam informacji, ale na zdrowy rozsądek powinien być podpisany. Moje koleżanki i koledzy z Ministerstwa Obrony dokładają wszelkich starań, aby pan prezydent był dobrze poinformowany, szczegółowo poinformowany o tym programie, o tym, jaki jest jego cel, warunki finansowe, jakie zdolności konkretne wojskowe będziemy dzięki niemu budowali. Argumenty są same za, nie ma żadnego przeciw. To są najtańsze pieniądze, które otrzymamy na modernizację polskiej armii, która jest niezbędna, abyśmy się obronili przed Rosją, a tak naprawdę, abyśmy odstraszyli Rosję od ataku. To są pieniądze, które są dostępne od już. Czeka na nie przede wszystkim polski przemysł, bo tutaj, jak rozumiem, te pieniądze będą wydane w ponad 80% właśnie w Polsce, gdzie powstaną nowe miejsca pracy, gdzie firmy zbrojeniowe się rozwiną, gdzie będą mogły rozwijać, w związku z tym, że będą tymi programami dofinansowane nowe technologie, a więc to są same plusy dla polskiej armii, dla polskiego przemysłu. Tutaj nie ma żadnego dofinansowania Berlina. To są no właśnie, panie ministrze, pan mówi, że nie ma wątpliwości, ale prezydent ma wątpliwości. Prezydent mówi, że właściwie dlaczego my mamy finansować Niemcy z tego programu, dlaczego mamy finansować Francję. Opozycja wątpi, czy uda się wydać te 80% środków pieniędzy z programu SAFE w polskim przemyśle obronnym. Do tego szef BBN-u Sławomir Cęcki dorzuca argument, że powinniśmy jednak skupić się na zakupach w Stanach Zjednoczonych. Po pierwsze, jestem bardzo ciekaw, co mają koledzy na myśli, mówiąc, że będziemy wydawać te pieniądze w Niemczech. Niech powiedzą, o jakie programy, o jakie zdolności wojskowe im chodzi. To po pierwsze. Po drugie, jak powiedziałem, ponad 80% to będą wydatki w Polsce dla polskich firm zbrojeniowych. Po trzecie, znaczy, mam już dosyć sytuacji takiej, w której robi się z Niemiec jakiegoś wroga Polski. Jeżeli Stany Zjednoczone, o czym koledzy z BBN-u, koledzy z PiS-u doskonale wiedzą, domagają się tego i mają rację, aby Europa wzięła odpowiedzialność za swoją obronę konwencjonalną, utrzymując parasol atomowy nad Europą, a zarazem dostarczając Europie tych zdolności, których Europa nie posiada. No ale jednak te zdolności konwencjonalne mają być po stronie Europy. To ja się pytam, z kim koledzy z PiS-u chcą bronić polskiej granicy? Z jakimi wojskami lądowymi chcą bronić naszej granicy? Z Francją, która inwestuje przede wszystkim w zdolności nuklearne, i to jest jej główny cel. Z Wielką Brytanią, która ma możliwość dzisiaj wystawienia bardzo niewielkich sił lądowych, bo koncentruje się na inwestycjach w zdolności morskie i powietrzne. No niech znajdą sojusznika w Europie, który jest zainteresowany i który jest gotowy do tego, żeby wspólnie z Polską bronić wschodniej granicy Polski i wschodniej flanki NATO. Niech znajdą takiego. Czy chcą, żeby polski żołnierz krwawił sam? To jest pytanie do tych wszystkich, którzy dzisiaj plują na Niemcy. Ja mam tego dosyć, pani redaktor, bo to jest kwestia polskiej niepodległości, polskiej suwerenności i to jest kwestia normalnego ustawienia sprawy. Panie ministrze, na razie wiemy, że 15... A nie wrogiem. Panie ministrze, na razie wiem, że 15 miliardów złotych z tego programu zostanie wydane na obronę antydronową. Co jeszcze będzie, co jeszcze wojsko dostanie? Jakie zdolności będzie miało? Czy pani redaktor mogłaby powtórzyć tę wartość? Ile procent? 15 miliardów złotych na razie tak. mamy wydać na obronę antydronową. Około 1/4. Tak. To będzie obrona, to przede wszystkim będą zdolności programu SAN, czyli tej najniższej warstwy obrony powietrznej skierowanej przeciwko wrogim dronom, ustawionej na całej północnej i wschodniej granicy. Ale to będą także zdolności, które są wymagane przez NATO do wypełnienia planów operacyjnych obrony Polski i całej flanki NATO. To będą zdolności przede wszystkim związane z wojskami lądowymi, wojskami pancernymi, artylerią, obroną powietrzną i zdolnościami dalekiego zasięgu. Panie ministrze, ale czy to oznacza, że my będziemy na przykład nasze wozy bojowe Borsuk produkować i sprzedawać naszym partnerom europejskim albo pioruny, czyli rakiety krótkiego zasięgu? To jest tak, że my będziemy je tutaj produkować i będziemy kontrakty podpisywać z partnerami europejskimi? Dzisiaj jest tak, że tym uzbrojeniem interesuje się wiele krajów, bo ono jest uznane za bardzo dobre. Pioruny się sprawdziły, borsuki są testowane i wysoko oceniane. Dzisiaj będziemy z tych pieniędzy kupowali dla polskiej armii to uzbrojenie. Natomiast to będzie wielki zastrzyk finansowy. On pozwoli na modernizację, na rozwój produkcji i mam nadzieję, że z tego rozwoju produkcji wynikną także możliwości sprzedaży tego uzbrojenia dla naszych sojuszników. Także już dzisiaj pioruny są sprzedawane i rozchwytywane. Natomiast potrzeba i dla polskich sił zbrojnych, i dla naszych sojuszników jest olbrzymia. Także to będzie nie tylko, to będą nie tylko pieniądze na modernizację polskiej armii. To będzie gigantyczny zastrzyk modernizacyjny dla polskiego przemysłu zbrojeniowego, który ma szansę stać się jednym z liderów w Europie. Dzisiaj Europa potrzebuje przemysłu zbrojeniowego. Firmy w Niemczech, o których mówiliśmy, nie są w stanie realizować potrzeb Bundeswehry, bo mają tak słabe moce produkcyjne. A co dopiero miałyby obsługiwać polską armię czy armie sojusznicze. To dotyczy także wielu przedsiębiorstw u naszych sojuszników, także Stanów Zjednoczonych. Ja pamiętam, jak niedawno prezydent Trump narzekał na zdolności produkcyjne Raytheona, czyli tej firmy, która produkuje kluczowe uzbrojenie, jeżeli chodzi o obronę powietrzną, czyli Patrioty. A więc my dzisiaj mamy dzisiaj sytuacja następująca. Jest wielkie zapotrzebowanie na uzbrojenie. Na tym zresztą wygrali Koreańczycy Południowi, bo w związku ze swoim konfliktem z Koreą Północną mieli już moce produkcyjne ustawione na najwyższym poziomie. Dlatego mogli sprzedawać na przykład nam i innym państwom. Ale dzisiaj jest szansa taka, aby w tym wyścigu, który jest nie tylko wyścigiem zbrojeń, ubolewamy nad tym, ale on wynika wyłącznie z zagrożenia rosyjskiego. Otóż, żeby w tym wyścigu, który jest nie tylko wyścigiem zbrojeniowym, jeżeli chodzi o modernizację sił zbrojnych, ale także wyścigiem modernizacyjnym przemysłu zbrojeniowego, żeby nasz przemysł zbrojeniowy zajął coraz mocniejsze miejsce. I to jest wielka szansa. Ten program, najtańsze pieniądze. No właśnie, panie ministrze, pan powiedział o Korei. Pytanie, wątpliwości opozycji są takie, że może udałoby się tańszy kredyt zaciągnąć. Czy prawdą jest, że czołgi, które kupowaliśmy w Korei, czołgi K2, kupowaliśmy na kredyt oprocentowany na 6,5%, czyli droższy kredyt? Prawdą jest, że to był kredyt dwa razy droższy niż ten, który oferuje nam Safe. Safe oferuje nam 3%. I teraz jeszcze jedna rzecz, pani redaktor. My naprawdę musimy się opamiętać w Polsce. Dlatego, że to budzenie sentymentów niemieckich, które ja doskonale rozumiem, bo mam wszelkie powody, resentymentów niemieckich, bo mam wszelkie powody, także rodzinne, żeby je mieć. Otóż ono musi być wzięte w jakieś racjonalne ramy. To nie jest tak, że możemy zapomnieć, co się wydarzyło podczas II wojny światowej. I ja tego też nie zapominam, bo pamiętam również, co się wydarzyło z moją rodziną. I to są rzeczy, które pozostają. Natomiast dzisiaj mamy inną Europę, inny świat, inne zagrożenia. Niemcy są naszym sojusznikiem. I to, że są naszym sojusznikiem, także w Unii Europejskiej, a Unia Europejska jest tą instytucją, która daje nam szereg rozwiązań naszych problemów. I to, że Niemcy są naszym sojusznikiem w Unii Europejskiej, powoduje, że koszt tego kredytu wynosi 3%, dlatego że on jest gwarantowany także przez nadzwyczaj silną gospodarkę niemiecką. Ona słabnie, ale ciągle jest wiarygodna dla kredytobiorców. Niemcy nie uczestniczą w tym programie, bo u siebie na rynku wewnętrznym mogą mieć tańszy kredyt. Ale dzięki temu, że oni gwarantują ten kredyt, my mamy 3%, a nie 6%. Bo tyle pewnie byśmy panie mieli, ministrze, gdybyśmy osiągali kredyt w oparciu o zdolności polskiej gospodarki. Bo pan przestrzega przed argument. Takimi antyniemieckimi nastrojami, a Jarosław Kaczyński mówi, że program SAFE to jest tak naprawdę wchodzenie pod niemieckiego buta, a my nie chcemy być pod niemieckim butem. Po co Kaczyński takie mówi rzeczy? To jest nieprawda. I to jest szkodliwa nieprawda. Można sobie głosić farmazony w sytuacjach, w których to się nie przekłada na poważne konsekwencje i robi się to prywatnie. Ale jak się jest liderem opozycji, to trzeba czuć odpowiedzialność za Polskę. Za to, żeby Polska się obroniła przed Rosją, aby Rosja nie odważyła się Polski uderzyć. W tej rozgrywce Niemcy są naszym sojusznikiem. Więcej, pani redaktor. Dzisiaj, jak się słucha naszych strategicznych sojuszników, najważniejszy kraj, z którym rozbudowujemy relacje, czyli Stany Zjednoczone, to wyraźnie słychać, że Stany Zjednoczone, widząc potencjał gospodarki niemieckiej, potencjał Niemiec, ale także plany rozwoju Bundeswehry, że dzisiaj dla Stanów Zjednoczonych nie tylko Polska, ale także Niemcy są głównym partnerem. I co? Jarosław Kaczyński tak naprawdę uważa, że strategiczny sojusznik się myli? O co w tym wszystkim chodzi? Ja muszę powiedzieć, że jedyną rzeczą, którą rozumiem, no bo pamiętam jeszcze z przeszłości, bo kiedyś współpracowałem z Jarosławem Kaczyńskim, jest to, że on stawia poparcie wewnątrz kraju dla swojej polityki ponad wszystko. Panie ministrze, ale czy prawdą jest, dzisiaj... Czy prawdą jest, że jest bardzo agresywny lobbing między innymi amerykańskich firm wokół programu SAFE, bo Amerykanie chcą, żebyśmy, co jest naturalne, wydawali u nich pieniądze, a nie na przykład w Europie. Wolą, żebyśmy wydawali miliardy w Stanach Zjednoczonych. Czy możliwe są takie rozwiązania, że będą spółki joint venture, na przykład polsko-amerykańskie i wtedy Amerykanie będą mogli skorzystać też z tego programu SAFE? Czy rzeczywiście są rozważane takie scenariusze? To może wyprostujmy to, bo tutaj jest wiele tez, które są ze sobą powiązane, a nie do końca prawdziwe. Po pierwsze, Amerykanie chcą, aby Europa, mówię o administracji amerykańskiej, chce, aby Europa wzięła swoją odpowiedzialność. Mówiliśmy o tym w poprzedniej części naszej rozmowy. Za obronę konwencjonalną. W związku z tym wszystkie instrumenty, które Europa do tego skieruje, są popierane przez administrację amerykańską i traktowane jako rzecz pozytywna, bo powtarzam raz jeszcze, wzmacniająca możliwość zrealizacji planów NATO. Bo przypomnę, Unia dzisiaj finansuje NATO. Unia dzisiaj pomaga Sojuszowi Północnoatlantyckiemu w zrealizowaniu jego zadań. To jest bardzo ważna rzecz. Druga rzecz. Amerykanie nie chcą być nacenzurowanym. I to jest zrozumiałe. Nie uważają, aby w sytuacji takiej, w której są strategicznym sojusznikiem Europy, tworzyć jakieś instrumenty, które... nie dopuszczają amerykański przemysł do Europy. Tylko Czegoś takiego nie ma. Polska jest tego najlepszym przykładem. I o tym zaraz jeszcze powiem, ale jeszcze jedna ważna informacja. Otóż sam przemysł amerykański dzisiaj jest w takiej sytuacji, że nie jest w stanie dostarczyć armii amerykańskiej tego, czego ona potrzebuje. Dzisiaj budżet Pentagonu jest największy w historii. To jest 1 300 000 000 000 dolarów. To są wielkie, gigantyczne pieniądze. I teraz kłopot Pentagonu polega na tym, że on by chciał wydać te pieniądze w Stanach Zjednoczonych, ale zdolności przemysłu amerykańskiego jeszcze na to nie wystarczają. No to jeżeli zdolności przemysłu amerykańskiego na to nie wystarczają, to w jaki sposób przemysł amerykański mógłby mieć pretensje do tego, że nie kupujemy u nich? No, terminy, które nam Amerykanie proponują, są naprawdę w wielu przypadkach bardzo dalekie. I to w tych zdolnościach, które są kluczowe, jeżeli chodzi chociażby o baterię Patriot. A więc to, co dzisiaj jest rozwiązaniem dla problemów przede wszystkim polskich, po drugie europejskich i amerykańskich, to sytuacja taka, w której Amerykanie, znając swoje ograniczenia produkcyjne, inwestują w Polskę. Technologie przekazują do wspólnych polsko-amerykańskich firm. I tutaj tworzymy to, co jest potrzebne Europie i Ameryce. Dlatego, że to nie jest tak, iż interesy Ameryki są oddzielone od interesów Europy. Gdyby było tak, że na Tajwan napadają Chiny i Amerykanie podejmują decyzję o obronie Tajwanu, w związku z tym podejmują decyzję o obronie, o walce, o wojnie z Chinami. A Europa jest nieprzygotowana do wojny, to jest doskonała zachęta dla Putina, aby zaatakować Europę. A Europa jest, chcemy tego, czy też chcą tego Amerykanie, czy nie, gigantycznym partnerem i zapleczem także technologii, przemysłu, produkcji dla Stanów Zjednoczonych. To panie są ministrze, chciałabym, żeby pan jeszcze się do jednej kwestii odniósł, bo politycy Prawa i Sprawiedliwości, na przykład Radosław Fogiel, który tutaj gościł w programie Bez Uników kilka dni temu, mówi, że realizacja programu SAFE oznacza, że będą niższe wydatki z Funduszu Rozwoju Sił Zbrojnych, z którego też jest finansowane wojsko, obok budżetu MON-u. Czy to jest tak, że jeśli będzie rosła ta kupka pieniędzy z SAFE, to będzie malała ta z Funduszu Rozwoju Sił Zbrojnych? Czy to są naczynia połączone, czy nie? Halo, rozłączyliśmy się chyba. Spróbujemy się ponownie połączyć z panem ministrem Zalewskim, żeby porozmawiać o szczegółach programu SAFE. Ja tylko przypomnę, że od kilku właściwie miesięcy trwają rozmowy między stroną rządową a prezydenckim Biurem Bezpieczeństwa Narodowego na temat programu SAFE. Ustawa została uchwalona przez Sejm w ubiegłym tygodniu. W tym tygodniu zajmuje się nią Senat. Są wprowadzane między innymi poprawki. Prezydent Karol Nawrocki będzie decydował, czy podpisać ustawę wprowadzającą taki specjalny instrument finansowy, czy ją zawetować, ale rząd zapewnia, że nawet jeśli będzie prezydenckie weto do programu SAFE, to przynajmniej część tych pieniędzy, tych 44 prawie miliardów euro, czyli 180 milionów, miliardów złotych, zostanie wykorzystana przez polskie siły zbrojne. Czy uda nam się połączyć jeszcze z panem ministrem Zalewskim? Chyba niestety nie mamy już połączenia. Jest, halo, panie ministrze, czy udało nam się połączyć? Udało nam się połączyć, więc chciałbym, żeby pan rozwikłał kwestię tych naczyń połączonych, bo dzisiaj siły zbrojne są finansowane z funduszu Ministerstwa Obrony, z tego Funduszu Rozwoju Sił Zbrojnych. Tak, wsparcia sił zbrojnych, gdzie też są zaciągane kredyty, i to miałby być taki trzeci element. A Radosław Fogiel, który tutaj gościł kilka dni temu, mówił, że po prostu będzie mniejsza teraz, będzie mniej pieniędzy w tym Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, jeśli wejdziemy w program SAFE. Czy to są naczynia połączone, czy nie? A czy pan przewodniczący Fogiel żałował, że tak będzie? No to żałował, tak, tak, żałował. Mówił, że to właśnie, no to, wymieniał no to jako niekorzystny argument, że przeciwko temu programowi, a nie za. To najpierw chcę przekonać państwa, bo ale z tego będę funduszu, bo z tego funduszu wsparcia sił zbrojnych możemy kupować w Ameryce, a z tego nie możemy, więc to było w tym kontekście. Dobrze. No więc tak, po pierwsze w Ameryce kupujemy dlatego między innymi, że mamy wsparcie kredytowe ze strony firm finansowych amerykańskich. To wsparcie jest kluczowe i więcej. Ostatnio udało nam się przekonać Departament Stanu, który w tych kwestiach ma istotny głos, aby ułatwić polski dostęp do amerykańskich pieniędzy. Wszystkie programy amerykańskie, które realizujemy i które będziemy realizować, bo wiele zdolności produkują wyłącznie Amerykanie i nikt inny ich nie zastąpi, będą miały i mają swoje gwarancje dofinansowania w Polsce, także w Funduszu Wsparcia Rozwoju Sił Zbrojnych. Natomiast ten fundusz jest finansowany ze środków, które pozyskujemy jako Polska. Wcześniej mówiłem, że Polska ma mniejsze możliwości zaciągania kredytów na niższy procent niż cała Unia Europejska i te kredyty są po prostu droższe. A więc kosztują nas wszystkich podatników więcej. Zatem nie narzekałbym na to, że Polacy zapłacą dzięki SAFE-owi mniej, nie domagałbym się tego, aby płacili więcej. W takim razie jeszcze dwie kwestie, panie ministrze, bo musimy zmierzać do końca. Prezydent Nawrocki powiedział w wywiadzie dla Polsat News: jestem zwolennikiem, aby Polska przystąpiła do projektu jądrowego i nie w ramach nuclear sharing, ale w ramach naszego własnego projektu jądrowego. Czy Polska powinna się starać o własny atom? Rozumiem, że nie wyłącznie w ramach nuclear sharing, bo jak do tej pory wiem, prezydent jest zwolennikiem, podobnie jak rząd, włączenia do programu nuclear sharing i ja o to również zabiegam. To jest jedno z moich zadań. Natomiast ja byłbym bardzo ostrożny przed rozpoczynaniem dyskusji na niezwykle wrażliwy temat, także międzynarodowo, jeżeli chodzi o zobowiązania Polski, także jeżeli chodzi o interesy naszego najważniejszego sojusznika strategicznego, czyli Stany Zjednoczone, sytuacji takiej, w której dzisiaj to nie jest temat. To nie jest temat, bo to jest kwestia wielu, wielu lat, wielu, wielu pieniędzy. To jest sprawa, która jest rzeczą na tyle poważną, że nie można rozpętywać dyskusji i potencjalnie burzy tylko i wyłącznie dla wypowiedzi publicznej. W związku z tym przestrzegałbym pana prezydenta przed proponowaniem tego typu rozwiązań, bo one dzisiaj poza walorem takim polityczno-publicystycznym nic nie dadzą, natomiast z całą pewnością mogą spowodować polityczną burzę, która akurat Polsce nie jest do niczego potrzebna. To ostatnie pytanie. Został wprowadzony zakaz wjazdu chińskich samochodów na teren obiektów wojskowych, takich strategicznych. Jaki jest powód tego zakazu? No ja o to również zabiegałem i bardzo się cieszę, że odpowiednie służby, które zajmują się bezpieczeństwem jednostek, także mają podobne zdanie i po głębokiej analizie zdolności technologicznych samochodów chińskich doszły do tego wniosku. Otóż no, dzisiejsze samochody, a szczególnie chińskie, są nafaszerowane elektroniką, sensorami, które także zbierają informacje z zewnątrz samochodu, które mogą być bez świadomości kierowcy przekazywane do producenta. No tak się dzieje już od dawna z wieloma samochodami. I teraz kłopot polega na tym, że my nie wiemy, co z tymi informacjami dzieje się dalej, czy one nie tworzą, nie są przekazywane do jakichś analiz, które biorąc pod uwagę właśnie obiekty wojskowe mogłyby narazić, znaczy wiedza na temat tych obiektów wojskowych w wyniku tych analiz mogłaby narazić na szwank polskie bezpieczeństwo. Także to jest no tak daleko zaszła technologia, że po prostu musimy być ostrożni i to jest jasne dla mnie. Także ja bardzo się cieszę z tej decyzji. A zakaz używania telefonów chińskich na przykład, które w jednostkach wojskowych czy w jakichś strategicznych obiektach wojskowych też powinien obowiązywać? W moim przekonaniu zakaz wszystkich urządzeń, które mają zdolność komunikowania się z jakąś centralą producenta bez wiedzy odbiorcy i które mogą przekazywać informacje, które dotyczą no, tego, co się dzieje na zewnątrz. Tak? Tu trzeba być rozsądnym A ministrowie mają chińskie aparaty telefoniczne, chińskie telefony? Nie. Nie, tak? Jest taka zasada? Mamy aparaty, które nam przekazało dowództwo komponentu wojsk obrony cybernetycznej i to są aparaty sprawdzone, jeżeli chodzi o to, co się tam znajduje w środku, całe oprogramowanie, kontrolowany jest przepływ tych danych, a więc jeżeli posługujemy się na przykład służbowo mailami, to przez te kontrolowane, sprawdzone nośniki. Bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem był wiceszef MON-u Ministerstwa Obrony Narodowej Paweł Zalewski. Już nie Polska 2050 i pan minister łączył się z nami z Wiednia, gdzie jest na posiedzeniu Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie OBWE. To była powtórka programu. Nic straconego. W Polskim Radiu powiedzieli. Marek Borowski, senator Koalicji Obywatelskiej i Roch Kowalski. 24 pytania. Rozmowa polityczna. Czy Prawo i Sprawiedliwość nadal było uparte tak w swoim sprzeciwie wobec funduszu SAFE? Z 20 kilku senatorów PiSu głos zabrało chyba tylko 3. Pozostali raczej unikali wypowiedzi w tej sprawie, dlatego że czują, że Jarosław Kaczyński wpędza ich w jakąś ślepą uliczkę, wzywając do zanegowania tego programu. Podaje absurdalne argumenty i jednocześnie czyni to w sprawie, która jest sprawą ponadpartyjną. To przecież jest kwestia bezpieczeństwa Polski, więc bez względu na to, czy jesteśmy w opozycji, czy jesteśmy w koalicji rządzącej, powinniśmy tu działać wspólnie. Przypomnę, że kiedy PiS rządził, podpisał bardzo daleko idące kontrakty i drogie kontrakty z Koreą na czołgi, na samoloty, ze Stanami Zjednoczonymi, też na czołgi, na inną jeszcze broń. Notabene wtedy nie było ustawy, ale... Nie było też jawności, ani zasad tych pożyczek, ani listy żadnej jawności nie było, ale popieraliśmy to jako opozycja wtedy. Mówiliśmy tak, to jest potrzebne. Nie krzyczeliśmy, że ponieważ czegoś nie wiemy, to w związku z tym będziemy się sprzeciwiać. Tutaj mamy do czynienia z jakąś absurdalną zupełnie sytuacją i wygląda na to, że PiS chce jakoś zmusić w pewnym sensie prezydenta Nawrockiego do zawetowania tej ustawy. Tylko po co? W imię czego tak na dobrą sprawę? Jak pan interpretuje takie stanowisko Prawa i Sprawiedliwości? Panie doktorze, meandry myśli Jarosława Kaczyńskiego są tak zawiłe, że czasami trudno dojść, ale wydaje mi się, że w tej sprawie można zaryzykować pewną tezę. Mianowicie, nie przyniosłem tutaj do studia, ale prezentowałem je swojej wypowiedzi w Senacie, zdjęcia tak zwanych postów, czyli wpisów pana posła, a kiedyś ministra obrony Błaszczaka na platformie X. Otóż ten program został przyjęty przez Unię Europejską w zeszłym roku, w maju, notabene za czasów prezydencji Polski i przez Polskę, można powiedzieć, zainicjowany. I we wrześniu zeszłego roku pan Błaszczak wstawił taki wpis, że program SAFE jest bardzo dobry, świetny, tyle tylko, że rząd nic nie robi, żeby uzyskać z niego pieniądze. Bardzo był zaniepokojony tym faktem, ale program chwalił. Do końca listopada kraje powinny zgłosić wnioski. 12 listopada pan poseł Błaszczak zamieścił kolejny wpis, że to skandal, rząd nic nie robi, ręce opadają, stracimy masę pieniędzy. No krótko mówiąc, był szalenie zaniepokojony tą sprawą. Tymczasem rząd złożył wniosek, mało tego, uzyskał rzeczywiście potężne pieniądze. 1/3 całego programu. A 19 krajów do tego przystąpiło. No i to spowodowało tam zamieszanie, no bo przypuszczano, że rząd się pośliźnie, że po prostu nie zrobi tego i będzie można po nim jechać. Że za mało pieniędzy. Że za mało, że nie zdążył, że zepsuł i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem wszystko zostało zrobione jak trzeba. No i w tym momencie pochwalić rząd, na to Kaczyński się nie zdobędzie. W związku z tym trzeba pójść w drugą stronę, wysuwać jakieś absurdalne argumenty typu, że to jest w interesie Niemiec. Pan senator Skurkiewicz, wiceminister obrony narodowej. Dawny wiceminister obrony narodowej, który teraz jest takim wodzirejem, można powiedzieć, w tej sprawie. Stwierdza na przykład, że ale spłaty będą z budżetu ministra obrony narodowej, a powinny być gdzieś z boku. Dobrze, jest poprawka, że nie będą z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej. A potrzebna jest osłona antykorupcyjna. Jeszcze raz zwracam uwagę, że przy poprzednich kontraktach nie było żadnych takich osłon i tak dalej. Ani offsetu. Ani offsetu. Jest poprawka, że będzie osłona antykorupcyjna. Staramy się wyjść naprzeciw oczywiście pewnym takim zastrzeżeniom. Niemniej jednak twardo są przeciw i muszę powiedzieć, że to jest bardzo żałosne, dlatego że tu naprawdę chodzi o wojsko. Wojskowi wybrali, co jest potrzebne, nie politycy. Argument kolejny pana senatora Skurkiewicza, że co roku będzie zmieniane oprocentowanie. Oprocentowanie zależy od tak zwanego ratingu, czyli oceny przez rynki. Kogo? Nie nas, Unii Europejskiej. Unia Europejska ma bardzo dobrą ocenę. I dlatego ten kredyt jest na 3%. Nie ma takiego kredytu, po prostu nie ma na świecie takiego kredytu, który jest na 45 lat i z 10-letnią karencją. To znaczy przez perspektywą umorzenia przynajmniej części tej pożyczki. To znaczy o umorzeniu nie mówmy, bo to jest sprawa przyszła i niepewna. Dobra. Natomiast przez 10 lat odsetki płacimy tylko, ale nie kapitał, a potem 45 lat. Czy prezydent, przedstawiciele prezydenta zgłosili swoje propozycje zmian do tej ustawy na etapie prac senackich? No właśnie, co ciekawe, był przedstawiciel, może nie tyle prezydenta, ile Biura Bezpieczeństwa Narodowego, ale nie odzywał się. Znaczy niczego nie zgłaszał, niczego nie proponował. A można domniemywać, że poprawki Prawa i Sprawiedliwości są jakoś konsultowane z Kancelarią Prezydenta? No, można domniemywać. No. Zmierzam cały czas do tego, czy ewentualnie bo prezydent miał swoje wątpliwości, są i tacy, którzy sugerują, że prezydent szuka argumentów do podpisu tej ustawy, no więc może jakieś zmiany na etapie prac senackich dałyby prezydentowi te argumenty, żeby powiedzieć, miałem zastrzeżenia zostały uwzględnione, podpisuję ustawę. Tak powinno być. Natomiast, a czy tak będzie, to się okaże. Jest naprawdę pytanie zupełnie zasadnicze. Prezydent oczywiście nie znalazł się w łatwej sytuacji, dlatego że no, z jednej strony stara się szkodzić temu rządowi, co widzimy od miesięcy. Z drugiej strony ta ustawa jest ustawą dotyczącą bezpieczeństwa Polski i sił zbrojnych, a on jest zwierzchnikiem sił zbrojnych. To przecież podlegli mu generałowie opracowali to wszystko. Generałowie się wypowiadali w tej sprawie. Odrzucali te wszystkie zastrzeżenia, te absurdalne pomysły, które tam miały miejsce. Więc zresztą szef Agencji Uzbrojenia, który odpowiada za listę tych projektów, które będą realizowane z funduszu SAFE, to ten sam szef Agencji Uzbrojenia, którego powoływało Prawo i Sprawiedliwość. Tak jest, dokładnie. I minister Kosiniak-Kamysz nie ruszył tego. Uważa, że to jest dobry szef i nie ma powodu. Tylko dlatego, że został powołany wcześniej. Więc zasadnicze pytanie jest takie. Czy prezydent Nawrocki uwolni się od tej smyczy, na której próbuje go trzymać Jarosław Kaczyński i powie, no nie, w tej sprawie staje po stronie interesu Polski, po stronie sił zbrojnych. Jeżeli tego nie zrobi, to będzie największy błąd, jaki może popełnić. Dzisiaj inauguracyjne posiedzenie Rady Pokoju. Czy to dobrze, że prezydenta nie będzie dzisiaj w Waszyngtonie? Ja uważam, że ta decyzja, którą podjął Karol Nawrocki, jest w porządku. Tam nie ma żadnego lidera z krajów europejskich, no pomijając Orbana, no, który jak wiadomo zawsze przyklei się do Trumpa. W zamian za poparcie Orbana w wyborach. Przed 12 rokiem był tam Marco Rubio. Niektórzy przysłali obserwatorów I wydaje mi się, że to jest optymalne rozwiązanie. Dlatego, że powiedzmy sobie szczerze, ta Rada ma bardzo niejasny status, bardzo niejasne zadania i bardzo niejasny regulamin. To znaczy może nawet jasny ten regulamin jest, ale dość dziwny. W związku z tym, ponieważ rząd zdecydował, że nie przystępuje, przynajmniej na tym etapie, do tej Rady Pokoju, więc trudno, żeby tam pojawiał się prezydent z całym, że tak powiem, mocą swojego stanowiska. Myślę, że czekał również tak na marginesie, że może się pojawi pani premier Meloni, no to przynajmniej ktoś jest tak, do towarzystwa, można z nią porozmawiać i tak dalej. No poza tym nie byłoby się jedynym obok Wiktora Orbana, bo liderem państwa europejskiego, minister Marcin Przydacz swojego czasu przed tym przestrzegał, ten sam, który leci do Waszyngtonu, że musimy się liczyć z tym, że odrzucenie zaproszenia do Rady Pokoju może mieć negatywne konsekwencje. Czytaj, może wzbudzić zemstę u Donalda Trumpa. Jest duży kłopot z panem Marcinem Przydaczem, ponieważ on wyraźnie stara się odegrać jakąś główną rolę, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną Polski. Próbuje jakoś zepchnąć w cień rząd Sikorskiego i pokazać, że to po pierwsze prezydent, a po drugie on przy prezydencie. To, co on i pan minister Bogucki opowiadali na konferencji prasowej dotyczącej udziału w tej Radzie Pokoju w swoim czasie, gdzie mówili, rząd nie zajął stanowiska, nie wiemy, co robić, a potem mówili, nie będzie nam rząd dyktował, co mamy robić, więc widać było, że tam się nogi poplątały i nie bardzo wiedzieli, jak postąpić. Donald Tusk zajął bardzo klarowne stanowisko i powiedział, że oczywiście, że prezydent może jechać jako świadek, ale nie jako członek. Dlatego, i nie jako reprezentant nie Polski, jako reprezentant tylko bardziej Polski. Jako Karol Nawrocki. Tak, Nawrocki wybrał wariant najlepszy. To znaczy taki, że on się tam nie pokazuje, ale jest przedstawiciel i w związku z tym no nie można powiedzieć, że całkowicie Zignorowaliśmy. To po pierwsze. Po drugie, no niestety obserwujemy działania ze strony może pomniejszych polityków, jak na przykład Bielan, czy jest taki Tarczyński Dominik, którzy tam, że tak powiem, koczują. A to w ambasadzie u pana ambasadora Toma Rose, albo w Stanach Zjednoczonych w Waszyngtonie u współpracowników Trumpa i donoszą na polski rząd. No, to już przekracza wszelkie granice i publiczne straszenie przez pana Przydacza tym, że Trump się może zdenerwować, też trzeba zakwalifikować do takich działań, których nie można akceptować. Mówi się, że wraz z Bielanem działa i Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu, prawda to? Tego nie wiem. To znaczy, a pan ma zaufanie do Kamińskiego? O jego ostatnich, no nie chcę tego nazwać, ale... Wybrykach? Nie, tego nie powiedziałem, natomiast jakby jego... W wydarzeniach z jego udziałem. Jego zachowanie, jego wypowiedzi również nie budzą tego zaufania. A on w Senacie się pojawia? Rozmawia z wami jako z koalicjantami? W Senacie się pojawia, jest wicemarszałkiem, prowadzi obrady. Natomiast no, jakiejś innej aktywności nie widać. W Polskim Radiu powiedzieli. Nieużyty frak, dziurawy płaszcz, znoszony ból. Zapomniany szal, zaszył się w kąt, nie modlę już. Każda rzecz, o czym śni, odstawiona. Jeszcze chcę modna być, zanim cicho skona. dla twych rąk, dla twych ust byłam pierwsza, o tak, dla twych barw, oczu twych najpiękniejsza. Wieczór nadchodzi, czuję się nisko, chcę tylko ciepła twych rąk. We'll be right back.